بسم الله الرحمن الرحيم. زكاة الأموال الورقية زكاة سيانا مالي za karatasi, lakini kwa ujumla tunasema hatusemi mali za karatasi. Katika mabano ametafsiri huwa ni aura albankanut, kwa maana ya pesa taslimu. أوراق البنكنوت هي نقود قائمة، بس تسليم زنازو قائمة بذاتها، زنازو يتجمعها كويذا كفاية منونوزي على راجح وقولي إليونا هوفو. Wa muqaddara bi qimati min adh-dhahab, pesa hizo zinakadiriwa kwa kiwango cha dhahabu, kwa thamani ya dhahabu qima. Fatajibu fiha zakat, wewe huwajibika kutolewa zaka. Idha balaghat nisaba dhahabi, pesa hizo zikifikia kiwango cha dhahabu. Wa hala alaiha alhaulu, na zikazungukiwa na mwaka. Mithalu tawdihiyo, mfano wa ufafanuzi wa hilo. Idha malakti asharata alafi yunaiha, kwamba ukimiliki we mwanamke yunaiha alfu kumi mathalan, wa marra alaiha sanatun kamila, na zikapitiwa na mwaka mzima. Fakaifa tukhrijina zakataha, utatoaje zaka? Una pesa hizo yunaiha. Jibu, awalan nisabu dhahabi huwa qima, mwanzo kabisa tumesema kuwa kiwango cha dhahabu huwa qima tu 85 jirama min dhahabi, ni thamani ya gramu 85 za dhahabu ayar 24, ambazo ni sawa na karat au kipimo cha 24 kama tulivyokushaeleza kwenye somo lililotangulia. Fedha furi za na thamani gramu, ikikadiriwa kuwa thamani ya gramu moja ni sawasawa na junaiha 30 mathalan, fayakunu nisab, kiwango kitakuwa ni grama 85 mara 30 ambayo ni sawa na 2550 Junaya. Yine yani pesa kimisi ve bima anna na kwa kuwa Junaiha 10,000 akbaru minan nisabi, ni kubwa zaidi kuliko ni kiwango cha kwanza kilichowekwa kisheria. Fa innahu tajibu zakat, itawajibika zaka kutoa moja ya 40, yusawi, ambayo ni sawasawa na chini ya 40, yusawi 2.5%, yenye asilimia 2.5. Idhan qimatu dhahabi almafruda, thamani ya dhahabu almafrudati fi almali, fi hadha almali, iliyowajibishwa kutolewa kama zaka katika mali hii ni asilimia 1, yani 1/40. Kwa hiyo moja juu ya chini ya 40, wahida ala 40, zidisha na pesa alionayo ambayo ni Junaiha 10,000 sawasawa na 250. Junaiha. Kwa hiyo zaka anatakiwa kuitoa ni Junaiha 250. Lakini vile vile unaweza ukafanya hiyo 10,000 ukaigawa kwa 40, jibu litakuwa ni hilo hilo 250. Kwa hiyo anachokisema ni kwamba kama kiwango cha zaka cha kwanza ni uwezo wa kununua gramu ya 85 za dhahabu, na leo tu mahesabu yetu yakatuonesha kuwa ni sawa tuseme na shilingi milioni 9 mpaka 10, basi utafanya hiyo 10, milioni 10 ukigawa kwa 40, jibu lake ndio zaka anatakiwa kutolewa. Kwa hiyo alichotufundisha hapo ni kwamba si sahihi kuuliza zaka ni shilingi ngapi inatakiwa kutolewa zaka. Kipimo ni gramu hizo. Sasa thamani ya dhahabu inabadilika kadiri mabadiliko yanavyojitokeza, kwamba mwaka huu mwezi wa jana si sawa na mwezi huu, pengine miezi miwili au mitatu baada ya huu thamani itakuwa tofauti sokoni. Kwa inategemea na wakati huo zake inatakiwa kutolewa, dhahabu thamani yake ni kiasi gani sokoni. Zakat fi rawatibi wa kasbi al-amal, zaka kwenye mishahara na chumo la kazi mbalimbali. Man kana muwadhafan au amilan, mtu ambaye ni mtumishi wa anayefanya kazi za kiofisi, muwadhaf au amil, au ni mfanya kazi wa shughuli nyingine ambazo sio za kiofisi, labda ni fundi, injinia. Yatakadha ratiban shahriya, anapokea mshahara kwa mwezi au usbuia au kwa wiki au na hadhalik. Fala yakhlu min ihda halatain, huyu haachani au epukani na moja hali mbili, hayuko nje ya moja ya hali mbili. Kwanza, yakuna indahu malun balagha nisaba, ni kuwa nayo mali iliyofikia kiwango. Thuma yastafidu ratiba kulla shahri, kisha anapata mshahara kila mwezi, ziada tanarehi ulio ziada ya mali ambayo tayari anayo. Falihadha almaliki ayajalu linafsihi, anaweza huyu mmiliki kujiwekea jadwal ya hisab, jadwali la mahesabu, likasbihi la chumo lake, yahusu fihi kulla mablaghi min almabali, anaandika na kuorodhesha humo kila fedha kiasi, min almabali, katika viwango, katika fedha mapato, alati wafiruha, anayoyapata, min alratib, kutoka kwenye mshahara wake. Wayudhifuha ala mali, alafu ataongezea kwenye mali yake aliyonayo. Wayukhriju zakata kulli mablagh baada mudhi lhauli alayhi, atatoa zaka ya kila kiwango baada ya kupitiwa na mwaka. Min tarikhi mtilaki, tokea tarehe ya kumiliki yao kitu hicho. Lakini fihi hadha mashaka, kwenye hili kuna uzito wake, lazima nikiri. Fain arada rahata wasalka tariki samaha, lakini akitaka kupumzika na kupita njia ambayo itampatia njia nyepesi, tariki samaha, watabat nafsu, na nafsi yake ikaona ikajisikia vyema, ai yu thira janib alfuqara, nafsi yake ikajisikia vizuri kulipa uzito na kipaumbele swala la mafukara au mustahiki zakat, na wanaostahili zaka, ala janibi nafsihi, kuliko kujitazama yeye mwenyewe. Zaka jamia ma yamlikuhu min alnuqut, anaweza kutolea zaka fedha zote anazimiliki. Inama yahulu alayhi alhawlu, zinapozungukiwa na mwaka. Ala awali nisabin malaka humina, juu ya kiwango cha kwanza alichokimiliki katika fedha hizo. Wa hadha adhamu li ajrihi, hili litakuwa ni jambo lenye kumpatia malipo makubwa. Wa arfaa li darajatihi, na lenye kumnyanyua daraja. Wa ufara li rahatihi, lenye kumpa kupumzika kwa nafsi yake. Fahina idhini yakunu ma adhafahu ila almal, hapo itakuwa alichokiongeza kwenye mali baada kitimali au walinisabi, baada kukamilika kiwango cha kwanza cha kuwajibika zaka indahu kwa mtu huyo, kadusi ya zakatuhu majala. Itakuwa zaka yake imetolewa maajala kabla hululia. Tafsiri ya muajala ni kabla hululia, kwa maana ya kabla ya muda wake kufika. Wa hadha jaizu la siyama lilhaja, kutoa zaka kabla wakati wake ni jambo linakubalika, hasa inapokuwa kuna mahitaji ya kufanya hivyo, walmaslaha na maslahi ya kufanya hivyo. Walahu yafala shay'an thalith, anaweza akafanya jambo la tatu. Wa huwa yukhrija zakata safi, ni kutoa zaka amali safi, baada lawazi maishatihi, kilichobakia safi, hakina majukumu baada ya mambo ya msingi kwenye maisha yake shaharia kwenye mwezi, fi kulli shahri, katika kila mwezi. Thumma yukhriju zakata malihi alladhi kana indahu, kisha atatoa zaka ya mali yake aliyonayo, idha hala alayhi alhawlu, ikizungukiwa na mwaka. Mfano mshahara ni shilingi milioni tatu. Hii milioni tatu ndiyo mshahara. Kwa hiyo matumizi yake yote, kulipa ada za watoto, chakula, umeme, maji, usafiri, anabakiwa na shilingi milioni moja au shilingi laki tano. Kwa hiyo laki tano hii ikawa anaiweka, si kwa kulazimisha aiweke, imetokea kwamba mahitaji ya msingi yamemaliza. Kwa hiyo baada ya kukamilika mwaka taangalia, je, naweza kununua hizo gramu zilizotajwa 85? Jibu likiwa ndiyo, maana yake ataweza. Jibu hapana, bado hajawajibika. Hiyo ni njia ya pili anaweza kuitumia. Pili, anla yakuna indahu mali, ni mtu kutokuwa na mali. Lam yablugh an-nisaba, ambayo haijafikia kiwango. Wa huwa yastafidu ratiba shahariya, na yeye anapokea mshahara kwa mwezi. Sijui kwa nini kuna takraru nafi alla yakuna indahu mal, kwamba huyo mtu nake huku nyuma amesema yakuna indahu mal balagha nisaba. Hii ni moja manfiyu, angelisema ayakuna indahu malun lam yablugh nisaba. Kwa kusema alla yakuna indahu malun, ni kutokuwa na mali. Akishakuwa mtu hana mali, suala la bulugh nisab, mawadamu bulugh, halipo, kwa sababu hiyo mali yenyewe haipo. Sasa hakuna habari ya kufikia kiwango au kutofikia. Kwa hiyo mtazamo wangu, wallahu a'lam bisawab, wala ilmu inda Allah, ingesomeka hayakuna indahu malun, lakini mali hiyo lam yablughi nisaba, anayo lakini haijafikia kiwango. Haya, wa yastafidu ratiba sharia fahadha idha kana yadakhiru kulla shahri mablagha, kama anapata anadunduliza kila mwezi kiwango, anaweka akiba ya dakhil, wala tajibu alayhi zakatu hata yabluga nisaba, haiwajibiki mpaka ifikie kiwango hicho anachokiweka, au yakmul au maamalihi almuddakhar, au kamiliki pamoja na mali anayoweka kama akiba nisaba kiwango. Fa inaidhin yabdau fi hisabi al-aul, hapo ataanza hisabu ya mwaka. Wayakunu kalhalati al-ula, takuwa sawa na hali ile ya kwanza.